spasi me pogledom. Hiljadu varica u oku tvom otvorio se put za nas. Znao sam naći ću u tebi spas. Ti i ja smo jedno za drugo, bijeg od stvarnosti. Ovaj život nije baš neki, ali s tobom ću opstati. Ali s tobom ću obstati.